ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتؤذروه وتوقروه وتصبروه بكره واصيلا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد بعدد کل ذرۃ لعطاء الف الف مرات کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غافل عن ذکره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں بخدا خدا کا بھی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اللہ جل و جل کریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ درس قرآن کریم کے سلسلہ میں سورۃ الفتح مبارکہ کی آیت نمبر 8 کے دو الفاظ وتؤذروه وتوقروه اس کی تفسیر چل رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اطاعت توقیر تعظیم. تو ابھی محبت کا تذکرہ چل رہا ہے, وجوہات بیان کی گئیں کہ ان وجوہات سے کسی سے محبت ہوتی ہے, تو ان وجوہات کو لے کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس اور پھر ذات اقدس کے ایک وقت حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ اور حسن میں سے آپ کی زبان مقدسہ, کیونکہ آپ کے جسم کا ہر عضو جو ہے الحمدللہ کامل و مکمل ہے اور کائنات کے ہر شخص کے اعضاء سے بہتر اور بہترین ہے. تو کل جو تھا وہ آپ کے ہونٹوں مبارکوں کا ذکر ہوا تھا اور آج جو ہے وہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدسہ کا ذکر جو ہے وہ ہے کہ وہ زبان جس کو سب کو ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, کہ اللہ تعالی نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امور تقویمیہ میں جو اختیارات و تصرفات عطا کیے ہیں وہ آقا جو زبان سے بولتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. کن کن کا معنی کیا ہے؟ ہو جا. یہ اللہ جل وعلا کی صفت ہے. اذا ارادا, اللہ کہتا ہے کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں ان یقول لشیء کن فیکون کسی شے کا, تو ہم اس کو کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مقدسہ کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ کہتے ہیں ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے. بے شمار مقامات پہ ایسا ہوا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی جنگ احد ہو رہی ہے, حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مسلمانوں سے اچھے تیر انداز ہیں, پیر کان ہو گئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ارم یا فات ان فدا کا ابھی و امی، ساتھ تیر چلاؤ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تو وہ تیر چلانے لگے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک انگلی کا اشارہ کرتے، جہاں انگلی ہو اٹھتی وہیں حضرت ساتھ میں ابھی کا تیر چلاتے اور کسی نہ کسی کافر کے جا کر لگتا۔ آقا دوسرے صحابہ کو جو ہے جنگ کا حکم دیتا ہے، تلقین فرما کے واپس آئے تو حضرت ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے ہوئے بڑے افسردہ ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کہ صاحب تیر کیوں نہیں چلاتا؟ آقا تیر ختم ہو گئے، تیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ساتھ کہتے ہیں نیچے نظر کی تو کھجور کی خشک ٹہنی ٹہنیاں پڑی ہوئی تھی۔ میرے آقا نے ایک ٹہنی اٹھائی اور اس ٹہنی کو کہتے ہیں کنس سہنا، اے لکڑی تو تیر ہو جا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم زمین پہ پڑی ہوئی تو لکڑی تھی، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تیر ہو جا تو تیر ہو چکی تھی۔ آقا خشک لکڑیاں پکڑتے جاتے ہیں اور مجھے فرما اور اس لکڑیوں کو کہتے جاتے ہیں کنی سہنا کنی سہنا، تیر ہو جا تیر ہو جا، لکڑیاں تیر ہوتی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے شادی لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، ہلکی آقا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لکڑی پکڑی اور لکڑی کو کہتے ہیں کنی سیفا، لکڑی تو تلوار ہو جا، وہ لکڑی تلوار بن جاتی ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زبان مقدسہ سے جو نکالتے ہیں وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، جو زبان بولتی ہے وہ کن والی زبان ہے، جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ تو ان اختیارات میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امور تقویریاں کے آپ مالک ہیں، آپ کی زبان پاک سے جو نکلتا ہے اللہ اسی طرح فرما دیتے ہیں۔ امام حاکم بیہقی طبرانی نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ دشمن رسول حکم بن ابی العاص حضور کے پاس بیٹھتا، جب آپ کلام فرماتے تو چہرہ بگاڑتا۔ ایک دن آپ نے کہا کن کزالی کا فلان جا تختلف حتا ناتا، ایسا ہی ہو جا تو اس کا چہرہ ویسا ہی ہو گیا، حتیٰ کہ اسی برے چہرے سے دنیا سے مر گیا چلا گیا۔ ابن صاحب نے حضرت عمر بن محمود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ مشرکین نے جب حضرت سینا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو آگ میں ڈالا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، لوگوں نے حضرت عمار کو پکڑا ہے اور تلوار جلائی ہوئی ہے اور آگ جلائی ہوئی ہے، پکڑ کر پھینک رہے ہیں آگ میں۔ ادھر آگ میں حضرت سیدنا عمار ابن یاسر جلتے ہیں، ادھر گلی کی نکر سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں عمار جو ہیں وہ آگ میں جا رہے ہیں، تو میرے آقا کہتے ہیں یا نار کونی بردن و سلامن علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ میرے عمار پر یوں ہی ٹھنڈی ہو جا جیسے کبھی حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ تو وہ آگ اسی وقت ٹھنڈی ہو گئی، کون کہہ دیا میرے آقا نے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام میں شرکت نہ کر سکے، جب وہاں حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں پوچھا تو بنی سلمہ کے شخص نے کہا وہ کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے۔ حضرت معاذ بن جبل نے فوراً اسے ٹوکا اور عرض کیا آقا ہم ان کے بارے میں بڑے ترجمان رکھتے ہیں، ممکن ہے کوئی مجبوری پیش آ گئی ہو۔ حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی تو دور سے سفید لباس پہنے ایک شخص آتا دکھائی دیا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ فرماتے ہیں دیکھ کے کون ابا خیسما فائزہ ہوگا ابو خیسما الانصاری، میرے آقا نے کہا وہ آنے والے تو ابو خیسما بن جا۔ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم آقا کی زبان سے ڈبل نکلے، ہم نے دیکھا تو وہ شخص ابو خیسما انصاری بن چکا تھا۔ امام نبی اشارے مسلم اسی حدیث کی شرح میں کہتے ہیں، یہ مسلم سی بات توبہ صاحب کے بعد میں ہے، یہ اللہ اجل ابا خیسما اللہ سے ابو خیسما بنا دے، تو وہ صحابی ابو خیسما بن چکے تھے۔ تو جیسا کہ شیر کے تحت گزرا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام زمین و آسمان کی سلطنت عطا فرمائی، ہر کسی کو جو کچھ مل رہا ہے وہ آپ ہی کی خیرات ہے۔ آپ نے اپنی سلطنت اور حکومت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ہر نبی کے چار زیر اور میرے بھی چار وزیر ہیں، دو آسمانوں پر دو زمینوں پر، زمین پر فہن ما وزیرا یا من اہل سمائے جبرائیل و میکائیل، فہن ما وزیرا یا من اہل الارض فابو بکر و عمر، میرے آسمان پر وزیر جبرائیل ہیں اور میکائیل ہیں، اور زمین پر وزیر ابو بکر اور عمر ہیں، اور وزیر وہی ہوتا ہے جہاں کسی کی حکومت ہوتی ہے، تب حضرت والا ہونٹ کھولتا ہے تو سننے والے کے چہرے پر دودھ چمک اٹھتا ہے، اور سننے والے کا چہرہ چمک اٹھتا ہے، تو میرے آقا تو ہیں ہی مبشر، تو ان کی وہ زبان سبحان اللہ اتنی پیاری زبان ہے کہ جب میرے آقا کھولتے ہیں تو اس زبان پر رب بولتا ہے، اس ان سے رب کا کلام نکلتا ہے، اور اتنی میٹھی زبان ہے کہ جو دشمنوں کے لیے بھی سبحان اللہ، ایسا آقا کریم سواری طرح بولتے ہیں کہ دشمن جو ہیں وہ بھی آپ کے زیر ہو جاتے ہیں، آپ کے غلام بن جاتے ہیں، اتنی پیاری زبان بولتے ہیں، ہر فرش والے تیری شوکت کا علم کیا جانے، خسروا عرش تیرا آقا زمین ہی کیا، دنیا سے بھی آپ کی حکومت ہے، یہ تو آقا ہے نا، آج کل لوگ پتہ کہ آپ جو کہیں وہ ہو جائے، آپ کو ایک سارے مان لیا جائے، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فتوح الغیب کے 16 مقابلے کے آخر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی فی بعد یا ابن آدم انی انا اللہ، اے عبد آدم کے بیٹے میں اللہ ہوں، میری شان یہ ہے، اقول لشیء کن فیکون، میں کسی شے کو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اتیلی ابن آدم اے آدم کے بیٹے میری اطاعت کر، جب تو میری اطاعت کرے گا جو تو کہے گا وہ ہو جایا کرے گا، ولی اللہ کا کون کہتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے، یہ تو اولیاء کی شان ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو شان ہی بڑی بلند ہے، یہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہے کہ وہ کون کہتے ہیں تو ہو پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کن کی زبان عطا فرمائی ہے، کن کی کنجی عطا فرمائی ہے کہ فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کا بولنا سبحان اس زبان میں سے کلام کرنا، ان کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، ان کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ کسی سے پڑھا نہ کسی سے، آپ کو تمام علوم سکھا دیے، تمام علوم میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل مجدل کریم نے عطا فرما دیے، اور اولین و آخرین کا علم آپ کے سمندروں میں سے ایک قطرہ بنا دیا، بظاہر امی ہونے کے باوجود آپ نے اس کائنات کو وہ تعلیمات عطا کی جس کی مثال ممکن نہیں، جب آپ گفتگو فرماتے تو عرب کے تمام فصحاء بلغاء دنگ رہ جاتے، اور دنگ کیا کہتے کہ فصحاء تیرے آگے یوں ہے قبیل کے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، ایسا لگتا ہے جو بڑے بڑے فصیح ہو بلی تھے، فصاحت و بلاغت کے پہاڑ سمجھے جاتے تھے، جب میرے آقا بولتے تھے تو سب کی زبانیں گنگ ہو جاتی تھی، کھلی کی کھلی رہ جاتی تھی، اور زبان سے کچھ بات نکلتی نہیں تھی کہ اتنا پیارا سلام بولتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل مجدل کریم سے وہ ادب حاصل کیا جیسا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کی صفات و بلاغت ایک ہی طرز کیا، یا رسول اللہ ہم ایک ہی خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن آپ ہر زبان کے لوگوں سے ان کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ ہم ان کی بات نہیں سمجھ سکتے۔ تو آپ نے فرمایا، اے علی ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے یہ تربیت میرے رب نے کی ہے، بڑی خوب تربیت کی ہے میری۔ سبل الہدا و ارشاد میں امام صالحی نے اس روایت کو نقل کیا، اور حضرت سینا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ لقد طفت فی الارض وسمعت فصاحتهم فما سمعت افصحهم منك، آقا میں نے سارا عرب پھرا ہے، میں نے عجم دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے شاعروں کو سنا ہے، میں نے بڑے بڑے فصحاء بلغاء کی محفلیں اٹینڈ کی ہیں، میں نے بڑے بڑے عقل مندوں کو کلام کرتے ہوئے سنا ہے، لیکن آقا اللہ کی قسم میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو فصیح و بلیغ نہیں پایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے میری طبیعت فرمائی اور میں قبیلہ بنی سعد میں پلا ہوں۔ شیخ ابو الحسن احمد بن عبداللہ محمد البکری اپنی کتاب انصر واش بھری العتش میں حضرت برہ بن عامر سقفیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائیوں سے پوچھا، کیا تم سے کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ کہا ہاں، ہم سب حج کے موقع پر آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے۔ کہا کیا تم نے ان کی گفتگو سنی؟ کہا ہم نے سنی۔ اور ان کی اور وہ پوچھتا ہے تو پھر آقا کیسے کلام کرتے تھے، آپ کی فصاحت و بلاغت کیسے ہوتی تھی؟ تو کہتا ہے، کہتے ہیں فما ولدت العرب فلم فما ولد فالعرب فما مدا بلا طارد فیہا باقی افصح منہ بلا اضرب منہ اذا تکلم یعجز النبی کلامہ ویخص الخطیب خطابہ، آپ سے بڑھ کر فصیح میں نے عربوں میں پہلے کہیں دیکھا تو کیا پیدا ہی نہیں ہوا، اور نہ کبھی قیامت تک پیدا ہوگا۔ بڑے بڑے جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو بڑے بڑے عقل اور عقیل اور دانش اور حیرت میں ڈوب جاتے ہیں، اور آپ کے خطاب کے سامنے سنتنا خطبہ گونجے نظر آتے ہیں۔ عربی زبان کی ابتدا جو ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہوئی تھی۔ دیگر زبانوں کی طرح میں بھی ہر دور میں کچھ نہ کچھ اختلاط ہو گیا، خالص عربی مٹ چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس خالص زبان کی تعلیم دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، آقا آپ ہمارے درمیان ہی رہے لیکن آپ کی زبان سب سے فصیح و بلیغ ہے، آقا ہم نے بھی اسی مکے میں پرورش پائی، آپ نے بھی اسی مکے میں پرورش پائی، لیکن آپ کی اور ہماری زبانوں میں بڑا فرق ہے، آقا کیا مسئلہ ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کانت لغت اسماعیل کا درخت سجا اتہا جبرائیل و فاحفظ تو اسماعیل کی زبان مٹ چکی تھی، جبرائیل میرے پاس لے کر آئے، میں نے اسے محفوظ کر لیا۔ خسار سے قبرا نے علامہ جاتی سیوتی نے اس کو نقل کیا، اور اسی طریقے سے آقا جب بولتے ہیں تو سبحان اللہ فما انی قد آتیت جوامع القلم، مجھے جوامع القلم عطا کیا گیا ہے۔ آپ کلام بظاہر ایک تو مجھے مشہور ہے نا کہ فلاں چوزے میں دریا بند کر دیتا ہے، یہ حقیقت ہے، میرے آقا چند لفظ بولتے ہیں، کائنات کی ساری چیزیں ان میں سمٹ آتی ہیں۔ آقا کے جوامع القلم آپ دیکھیں، مثلاً فرض کیجئے انما الاعمال بالنیات، یہ کتنے لفظوں کی حدیث ہے، لیکن اس حدیث شریف کی تشریح کریے تو کرتے جائیے کہاں تک جائیں گے، ساری عمریں ختم ہو جائیں گی، ایک حدیث شریف کی تشریح جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایک چیز بول کے بالکل کام ہے، لیکن دنیا آخرت کے انبار اور علوم و معرفت کے جو ہیں وہاں سمندر انہا کر دیتے ہیں۔ اللہ جل مجدل کریم، آپ کی ایسی پیاری گفتگو ہے، ایسی پیاری آپ کی آواز ہے، اگر کائنات کی ہر چیز کہ چونکہ آپ رسول ہیں تو پہلے آپ کے ہر چیز زبان بھی آپ جانتے ہیں، بما اللہ جل وعلا تین نبی پر شاید ہیں، اس باب کا بیان کر دیا اللہ نے، بما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان دے کر بھیجا تاکہ انہیں خوب سمجھائے، اگر صرف عرب کے رسول ہوتے تو صرف عربی جانتے، میرے آقا کائنات کے رسول ہیں تو کائنات میں جتنی لغات ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جو ہے وہ لغت کو جانتے ہیں، جب آپ ہر مخلوق کے پیغمبر بنے تو پھر ہر مخلوق کی زبان کو جاننا چاہیے، حضرت کام بن آسم اشعری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حضرت میں اہل یمن کا ایک ایسا وقت آیا جو لام کی جگہ نیم استعمال کرتے تھے، آپ نے جب گفتگو ہوئی تو لام کی جگہ ہر مقام پر نیم استعمال فرمایا، گفتگو میں ایک جملہ بھی جو ہے جو بھی جملہ مخلوق ہے، بھائی سمن اندر اندرن مسیحان فی انصر انصفر بیان صفر تکلیف کی صورت میں روزہ جائز نہیں، یہاں البر کی جگہ اندر، اخیام کی جگہ انسیام اور سفر کی جگہ انصفر، آپ نے الفاظ الفاظ استعمال کروائے، آپ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ اندمی کا اردو جانتے ہیں، یہ مستقبل جان رحمت اللہ سلام اردو میں پڑھنے لگتے ہیں، ان کی اردو کی زبان پہ اللہ اللہ جل مرتے تو ان کا کیا پیدا کرتا ہے، تو ظالموں ہر زبان کے نبی ہیں، آپ ہر زبان کو جانتے ہیں، آپ جانور کی زبان کو جانتے ہیں، یہ کیا ہوا کہ آپ کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہر اردو نہیں جانتے معاذ اللہ یا فارسی نہیں جانتے، میرے آقا ہر زبان جانتے ہیں، اور آقا کے غلام جس کے ملک میں آپ نے بھیجے وہ صبح ہوتے وہی زبان بولنے لگے، حضرت برادر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کسی دوسری زبان میں گفتگو کرتے تو صحابہ سمجھنا آتے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان یتکلم بالکلام لا یدرون ما هو حتى یخبرهم، بعض اوقات آپ ایسی گفتگو کرواتے کیا کہ مجلس آپ کے بتائے بغیر اسے سمجھ نہ سکتے، وہاں انسان تو کیا اونٹ چیند پرند ہر درخت بلکہ کائنات کی ہر شے آپ کی اپنی زبان میں بار گاہ نبوی میں جو ہے وہ پیش کرتی ہے، اور آتا ان کا حل کرتے ہیں کہ کتنے واقعات میں نے پچھلے پیش کر دیے، پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سبحان اللہ باتیں کتنی پیاری ہوں گی، آج تو اچھی زبان والا اچھی آواز والا ہو تو کتنا اثر کرتا ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سبحان اللہ، جب آقا کلام کرتے ہیں تو کتنی پیاری آواز نکلتی ہے، اللہ اور اس کی کتنی لذت ہوتی ہے، جو کانوں میں پڑتی ہے وہ کان کتنے مسرور ہوتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ بیان کیا نا کہ ذائقے کے لیے اللہ نے اللہ جل وعلا نے زبان دی، آنکھیں بھی ذائقہ اثر کرتی ہیں کان بھی ذائقہ اثر کرتے ہیں، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا ان کی آنکھوں سے پوچھئے، اور جب اللہ کا کلام موسیٰ کلیم اللہ نے کوہ طور پہ سنا تو حضرت موسیٰ کی کے کانوں سے پوچھئے کہ لذت آتی ہے یا نہیں، اور جب رب کا دیدار ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو محبوب سے پوچھئے کہ آنکھیں دیدار جب کرتی ہیں تو کیا لذت آتی ہے، اور جب غار میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم کے چہرے کا دیدار کیا تو سیدنا صدیق اکبر سے پوچھئے کہ آنکھیں جو ہیں یہ بھی لذت حاصل کرتی ہیں یا نہیں، حسن یوسف کے کتی مصر نے انگشتے جنا سرکتاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، جس نے دیکھا الحمدللہ وہ اس کی آنکھوں کو لذت، جس نے سنا اس کے کانوں کی لذت، جس نے ایک مرتبہ چھو لیا وہ ساری عمر ان ہاتھوں کو چھوٹتا اپنوں کو، کہ اتنے نرم و نازک ہاتھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے ساتھ یہ مس ہو چکے ہیں، تو میرے آقا کی ہر ادا نرالی ہے لیکن آقا کی باتیں سبحان، آقا کے خطبے آقا کی باتیں آقا کے جو یعنی احادیث الحمدللہ احادیث پڑھیں تو کہتے سبحان اللہ پیارے پیارے الفاظ ہیں، اکثر طور پر جمعہ عیدین کے موقع پر آج خطبہ ارشاد فرماتے، ہاں کبھی حسب الدین کے علاوہ بھی خطبہ کا معمول تھا، جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو صحابہ کو مجھے نبی اکٹھا کر کے خطبہ ارشاد فرماتے، نہایت ہی آخر انداز میں غلاموں کو ہدایات جاری فرما دیتے۔ جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تو سامعین پر عجیب کیفیت جاری ہو جاتی، خرے الہی سے دل بہل جاتے، آنکھوں سے آنکھوں کی گلیاں لگ جاتی، دل خشیت الہی سے کاپ اٹھتے، ہر شخص اپنے آپ کو بھول کر بیان کرتا شہر کا مشاہدہ کر رہا ہوتا، اپنے منہ چادر میں چھپا کر اپنے مولا کے حضور معافی کے خستگار ہو جاتے، آپ کے مبارک پاک آخر ہی ہوتا کہ پتھر سے پتھر دل بھی پگھل جاتے۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ سبحان اللہ جب جنت اور دوزخ کی بات کرتے تو اس کا نشہ یوں پھیل دیتے کہ سارے صحابہ کو یوں معلوم ہوتا کہ جنت ہمارے سامنے ہے۔ حضرت حمزہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ میری ملاقات سینا ابو بکر صدیق سے ہوئی، آپ نے مجھ سے میرا حال پوچھا تو میں نے عرض کی حمزہ منافق ہو گیا، آپ نے کہا تو مسلمان ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو میں نے کہا تکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بن نار جنا کام نا رہا این خرا خرا جنا میں این جو بل اولادا بل بتا نسلنا کثیرن، جب ہم اپنے آقا سے بات ہوتے ہیں وہ جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور جب ہم جہاں سے اڑتے ہیں تو اپنی بیویوں کے پاس، اپنے اولادوں کے پاس، اپنے دیگر کاموں میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہماری حالتیں بدل جاتی ہیں۔ تو جب جی بات حضرت صدیق اکبر نے دنیا کہا پھر اس کا نام ہم نگر کہہ رہے تو پھر تو ہم سب ہیں، دونوں صحابی گھبرائے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا نے کہا کیا ہوا؟ اور کہ حضرت جب آپ جن حالوں میں ہوتے ہیں تو حالت اور ہوتی ہے، جب گھروں میں جاتے ہیں تو حالت اور ہوتی ہے، تو میرے آقا نے کہا اگر وہی حالت تمہاری رہے جو میری بارگاہ میں ہوتی ہے تو فرشتے تمہیں زمین میں چلتے نظر آئیں اور تمہارے ساتھ مسافہ کیا کریں، یہ میری ایک محفوظ کی حالت ہے جو کسی اور جگہ یہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب آپ دیکھی دیکھی زبان سے اللہ کی رحمت اور غضب کی باتیں مجلس میں بیان کرواتے تو مجلس پر عجیب کیفیت پاری ہو جاتی، دل اللہ کی محبت و خوف سے ترخ ہوتے، آنکھوں سے آنکھوں کے دریا بناتے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وہ آزا رسول اللہ کروائے سب عزتم بجلت من حل قلوم و ضرفت من حل عیون، رسالت مار کر ہمیں ایسی نصیحت برباد فرمایا کرتے جس سے دل دہل جاتے، آنکھوں سے آنکھوں کے چشمے پھوٹ پڑتے۔ حضرت صاحب ہر مجلس میں ادب بارگاہ مستقبل اور آداب مجلس کا خیال رکھتے تھے، مگر آپ کی گفتگو کے اثرات کے بعد بے شک ہو جاتے تو رونے پر قابو نہ رکھتے، خراب البقا اور چیخ و پکار شروع ہو جاتی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے دوران کھڑے ہو کر خطبہ دیا، دوران خطبہ آپ نے احوال کا تذکرہ کیا جو کسی مرنے والے کو قبر میں پیش آئیں گے، فلما ذکر ذلک صاح المسلمون فیھا، جب آپ نے یہ ذکر کیا تمام اہل مجلس میں چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ ہر طرح فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرور کرنا سب کرنا ایسا خطبہ گھمایا کہ اس طرح کا خطبہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ جب آپ ان کلمات پر پہنچے اور فرمایا لو کا لگو نہ ماحول لانو نہ دہشت تم کلیلا نہ بکری تم کلیلا، لوگو جو میں دیکھ رہا ہوں کبھی تم دیکھ جاتے، جو میں سن رہا ہوں کبھی تم سنتے، جو میں علم رکھتا ہوں اگر تم رکھتے تو تمہیں ان باتوں کا ذریعہ مل جاتا، جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسنا چھوڑ دیتے اور تم سدا روتے رہتے۔ بس یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکلے تھے کہ سبحان اللہ میرے آقا کی زبان سے لبڑ نکلے، اور یہ لبڑ نکلنے تھے کہ صحابہ کی نظروں سے پردے اٹھ گئے، صحابہ اکرام عالم غیب میں دیکھنے لگے، اور جب وہ حالات دیکھے واقعات دیکھے فاغتار اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہہم لہم حنینہ، تو صحابہ اپنی چادروں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور بعض اوقات تو سنا بھی رہ رہا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ایک مرتبہ بندہ بھی نفسی بھیا دے ہی بندہ بھی نفسی بھیا دے ہی بندہ بھی نفسی بھیا دے ہی، کتنا پیارا طریقہ ہے، رب قسم یاد رماتا تو کیا کہتا ہے رب کہتا ہے محبوب تمام رب دوسرا تیرے رب کی قسم, اور جب محبوب قسم کھاتے ہیں تو محبوب کیا کہتے ہیں بد لذیذ سی بدے ہی اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اور رب کیا کہتا ہے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم, محبوب کہتا ہے میری جان کے رب کی قسم, اور رب کہتا ہے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم, دونوں باتیں ایک ہیں. رب بھی محبوب کا نام لیتا ہے, محبوب بھی اپنا نام لیتا ہے, اس میں دونوں رب کی یاد کرتے ہیں, رب بھی اپنی ذات کی قسم یاد کرتا ہے, محبوب بھی رب کی قسم یاد کرتے ہیں, لیکن دوسرا کیا ہے, رب کہتا ہے صلاح و رب جی کا محبوب تیرے رب کی قسم, اور محبوب کہتے ہیں بد لذیذ نفس بیدے ہی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ رب. ہمیں ہر آدمی زمین پر روتے ہوئے گر پڑا, اتنا ہوش نہ رہا کہ آپ نے یہ قسم کس چیز پر اٹھائی. کافی دیر بعد آپ نے کھڑے دس اٹھایا تو آپ کے چہرہ پر خوشی کے آثار تھے. اس وقت کی زیارت اور دنیا مر کی بات قربان ہو جائے, میرے آقا کا چہرہ نظر آ جائے, آپ مسکرا رہے ہو تو دنیا اس دنیا کی ساری دولت مال تعداد اپنی جان چلی جائے, تو یقین جانیے کہ یہ پھر بھی جو ہے سودا ستر رہے گا اگر آقا کے رب ہاتھ کے چہرے کی اس حالت میں زیارت ہو جائے. آپ نے فرمایا جو شخص پانچ نمازیں ادا کرے, رمضان کے روزے رکھے, زکات دے, قواعد سے بچے, اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے, اور اس سے کہا جائے گا کہ تو اس میں سے سلام کی کے ساتھ داخل ہو جا جہاں تو چاہے. حضرت صاحب بن حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے کہ میں اپنے آپ کو تین اوقات میں جنتی سمجھتا ہوں. آپ سے سوال کیا گیا وہ کون سے اوقات ہیں, فرمایا جب میں قرآن پڑھتا اور سنتا ہوں, جس وقت میں اپنے آقا مولا کا خطاب سنتا ہوں, اور جب میں کسی جنازے میں حاضر ہوتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب میں جنتی ہوں. سبحان اللہ, انسان تو انسان ہے, جیسا میں نے پہلے بھی جو جمعات کے بیان میں نے عرض کیا تھا, انسان کو تو حق بنتا ہے نا. حضرت حسین امام حسن کہا کرتے ہیں لوگوں جو یعنی اس نے ہنانا روتا ہے تو تمہیں کیا ہو گیا, محبوب کے ہجر میں تم کیوں نہیں روتے, محبوب کی محبت میں تم کیوں نہیں روتے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ممبر پر مسلسل کی حدیث ہے, ممبر پر چڑھے, آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت ہوئی, وما قدر اللہ حق قدر ہی, تو جب آپ نے یہ پڑھی رجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر, تو آقا کا ممبر جھومنے لگا, جو آقا کا خطبہ ممبر سنے تو ممبر بھی جھوم سا رہا. اور سبحان اللہ, پھر جب انہیں زبان سے جب دعا نکلتی ہے تو سبحان اللہ, دعا کے بارے میں تو میں نے بہت سارا بیان بھی کیا, وہ دعا جس کا جوگن بہارے قبول, اس نسیم اجابت کے لاکم سلام, اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اجابت کا جوڑا, عنایت کا ٹیڑا, اجابت کا جوڑا, ظلم بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت نے بڑھ کر جلیس سے لگایا, بڑی نام سے جب دعائے محمد, کہ جب آقا کی زبان سے دعا نکلتی ہے تو اللہ جل مجد کریم کی طرف سے اجازت بڑھ کر گلے سے لگاتی ہے, دل کی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا نکلتی ہے, اور فرشتوں کے جھرمت میں اللہ جل مجد کریم قبولیت کی سند عطا فرما دیتا ہے. اور پیچھے دیکھیے, میں نے بیان کیا تھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جب میں نے بیان کیا کہ بادل آقا سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ اطاعت کرتے ہیں, وہاں میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا آقا کی دعا کا, بخاری شریف میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمبر سے کھڑے ہیں کہ کسی شخص نے کی حضور مویشی ہلاک ہو گئے, فصلیں تباہ ہو گئیں, زمینیں خشک ہو گئیں, میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اللہم اغثنا بغیث رحمہ, باری تعالیٰ رحمت کی بارش. حضرت ابو تبارک رضی اللہ تعالیٰ کا پیار تھا, میری کھجوریں چھت پر خوش کرنے کے لیے رکھی ہیں, مجھے ان کو اتار لینے دیجیے, پھر دعا مانگیے. میرے آقا نے پھر کہا باری تعالیٰ بارش, حضرت سینا ابو دوبارہ میری کھجوریں پتا تھا محبوب کی زبان سے محبوب کی زبان اور اللہ نے بھی اسی مسئلہ کے ابو لبابا لمبے زبان کا میں دوڑ باندھا ہوا تھا اور میں پرنالے سے اپنی کھجوروں کو نیچے گرنے سے روک رہا تھا تو میرے محبوب کی زبان سے لفظ نکلے اتنا ربا کا یہ سارے اسی ہوا کا ارے لفظ تو دور کی بات ہے میرے محبوب کے دل میں خیال آئے ابھی خیال آئے تو سنیتا ایسا کہتی ہیں اے میرے محبوب آپ کا رب تو آپ کی خواہش نفس کو پورے کرنے میں بڑی شتابی سے کام لیتا ہے اور ادھر خیال ہی تو آیا تھا کہ زبان سے بولے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے جو دل میں کہہ دیا تھا قد نظا تقد بابت کا پھر سنا فلن ولی جن کا چبلا تن تر باہا محبوب تیرے دل میں خیال آیا تو نے آسمانوں کی طرف دیکھا ابھی زبان نہیں کھولی تو محبوب تو چبلا بدلنا چاہتا ہے جب جس کو تم چاہتے ہو چبلا بنا لو یہاں کہنے کا ایسا نہیں بولا یہاں اللہ نے یہ بھی کہا کہ کوئی چبلا بنا لو فلن ولی جن کا چبلا تن تر باہا جس کو تم چاہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں بہے لکائے محمد محمد برائے جناب الہی جناب الہی برائے محمد زہے عزت و اعتلائے محمد یہ ہے اچھے حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ منظر کریں کہ بہت کی دعا سبحان اللہ ایسی قبول ہوتی ہے ایسی قبول ہوتی ہے کہ ادھر آقا کے ہونٹ ہلتے ہیں اور ادھر فرشتے جو ہیں وہ منتظر ہوتے ہیں آقا آپ حکم فرمائیں جو حکم ہوگا وہ ہو جائے گا میرے آقا نے جو کہا جو دعا مانگی ہو گئی میرے آقا نے کہا نبیوں کو دعائیں دی گئی انہوں نے مانگ لی میں نے ایک دعا اپنی امت کے لیے رکھی ہے جو قیامت کے دن مانگوں گا آقا وہ کون سی ہوگی آقا نہ وہ شفاعت کی دعا ہو جب رب کہے گا میں رب سے کہوں گا بھائی صاحب تو نے دنیا میں کہا تھا ایک دعا میں نے ذخیرہ رکھ دی آج وہی دعا میں کر رہا ہوں اور وہی دعا جو ہے آج میرے امتیوں کے بارے میں قبول منظور کروا دے آپ کو مبارک بات قبول کے تو ہزاروں بار چاہتے ہیں سینا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کا ایمان لانا کتنا مشہور ہے کسی سینا ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں اپنی والدہ کو روزانہ اسلام کی دعوت دیتا مجھے مانتی ایک دن میں نے حضرت محمود دعوت دی تو انہوں نے میرے آقا کے بارے میں ایسے کلمات کہے جو میں سن ہی نہیں سکتا تھا مجھے سخت صدمہ ہوا ادھر آقا کا حکم بھی تھا ماں کو کچھ کہنا نہیں ادھر میری والدہ مجھے تو برا بلا کہتی تھی میرے آقا کو بھی آج کہہ دیا روتے روتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا واقعہ بیان کرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ کیا کر دیجیے میری والدہ مسلمان ہو جائے میں بڑا پریشان ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ارشاد ہوا اللہ ہمیں ہدے ام ابراہیم ابھی ہدایہ آپ کا مولا ابھی ہدایہ کی ماں کو تو ہدایت دے دے کہتے ہیں اگر ابھی ہدایا میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے میں بھاگا میں دیکھنا چاہتا تھا دعا پہلے قبول ہوتی ہے یا میں اپنے گھر میں پہلے پہنچتا ہوں جلدی سے گھر پڑتے اور جب والدہ کو اطلاع کریں دروازے سے باہر تھے تو یہ آواز سنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کیا سبحان اللہ تو کیوں نہ حضرت نے یہ جو کہا چلے اجازت نے شروع کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد اجازت کا پھیرا انامت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا محمد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور کی ظاہری یاد میں ایک دفعہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے قید پڑ گیا لوگ بڑے پریشان تھے تو اس نے کہا ہی ہے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے بادل برسنے لگا بادل بھی تو عاشق تھا اسی طریقے سے سبحان اللہ حضور کی دعا کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے سبحان اللہ اتنا اندازہ اس سے لگائے آپ لگا سکتے ہیں کہ کجا اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کی دعا کے خواہش مانگ رہے ہیں. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے چاہنے کا ان ابراہیم لجر کا فی دعا ذالک الیوم قیامت کے روز ابراہیم بھی میری دعا کے خواہش مند ہوں گے, ابراہیم بھی میری شفاعت مانگ رہے ہوں گے. سبحان اللہ, اسی لیے تو اللہ جو کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ارے تیرے پلے کچھ نہیں ہے, تو کہتا ہے میں ڈائریکٹ مانگوں گا, میں اللہ سے لے لوں گا, مجھے نبی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں تو حضرت خلیل اللہ وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں اور دے ان کے بعد تو خدا کچھ عطا کرے. ہاشا, غلط غلط, یہ حوث بے بطر کی ہے, یہ کسی اندھے آدمی کی خواہش ہو سکتی ہے, مگر نہ اللہ محبوب کے صدقے کے بغیر کچھ دیتا نہیں ہے. وہی دیتا ہے کہ جو اللہ جل مجد کریم کا محبوب کہتا ہے. تو سبحان اللہ, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے گفتگو اور آپ کی باتیں, اللہ اللہ حضور کی باتیں, سبحان, کیسی پیاری باتیں. صحابہ کرام سنتے, پتھر رونتے, جو درخت سنتے, تمہیں آقا کی باتوں پر ایمان لاتے. چونکہ وقت کافی ہو گیا اس لیے میں اس مضمون کو اسی جگہ پہ سمیٹتا ہوں, مگر نہ آپ کی زبان مقدسہ کے وہ یعنی جو لال و جواہر آپ کی زبان مقدسہ نے بکھیرے اور پھر کے موضوعات, وہ تو ایک ایسا یعنی طویل مضمون ہے کہ زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں, وہ اپنی کیا بیان کرے گا. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. انشاءاللہ آئندہ کل اللہ نے توفیق دی تو آپ کے دندان پاک اور پھر دوسرا چہرہ دوارکا کے آپ کے حسن و جمال کی جو ہے وہ الحمدللہ منظر کشی کی جائے گی. دعا ہے اللہ جل مجد کریم قرآن پڑھنے سمجھنے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال, میرے جزاک اور آپ کی شان و عظمت دیکھنے